Dost dedin kötü günde sorarmış, kanayan yaraya derman ararmış. Dost dedin kötü günde sorarmış, kanayan yaraya derman ararmış. Düştüm kimse tutmaz şimdi elimden. Nerede dost olanlar hepsi yalanmış. Düştüm kimse tutmaz şimdi elimden. Nerede dost olanlar hepsi yalanmış. Felek yaşatmıyor kulu cefasız. Bulunmaz alemde kalbi yarasız. Felek yaşatmıyor kulu cefasız. Yalnızım çaresiz yıkıldım kaldım. Nerede dost olanlar hepsi vefasız. Yalnızım çaresiz yıkıldım kaldım. Nerede dost olanlar hepsi vefasız. Gece